fajnie. To tylko przyjaźń, to nic takiego. Chyba wkręciłem się na całego. Co ja zrobiłem, że się zakochałem? Takiej wariatce serce swe oddałem. Wciąż kokietuję mnie w swojej sukience. A na dobranoc mówi, że chce więcej. Zakochałem takiej wariatce serce.